todo o mundo a Catapulta, o programa do Salto Galiza a través das canles del Salto. Para todo o mundo un programa sobre poesía, pola poesía, alrededor da poesía. Aquí Samuel, volvendo despois dun verán no que fun unha auténtica ameba, unha auténtica nada. Xa non sei onde teño posto nada, estou totalmente de luz de setembro. Teño un veciño que acaba de descubrir o Rejo Chili Peppers e os Misfits, que está todo trapo. Non sei se entrará algún momento polo micro. Pero bueno, estamos aquí resistindo, facendo como podemos. E non só iso, sino que estamos de celebración, porque hoxe temos un lujazo que contar connosco coa visita de Maitane Vicente de ULA Librería Social. Maitane, benvida. Moitas gracias. Que tal? Primeiro, moitísimas gracias. A Maitane traballa na ULA, Librería Social, e o seu proxecto, e tivo a deferencia de pechalo para poder contactar connosco aquí neste humilde directo, que en plan mentras xa Twitch, xa está Twitch aí que non sabe nada de quen queda por aí, máis YouTube facendo directos, nos seguimos aquí esperando que veña a xente pandemia, todo mundo volva isto. Un aldea jala aquí resistindo. Nada, primeiro iso, agradeceche que te pases por aquí e que, bueno, que dediques parte do teu tempo que sei que é moi valioso para poder falar con nos un pouco. Bueno, gracias a vos, que para min isto un luxo, vamos, enorme. Vamos, eu pensé hasta hoxe pola maña, digo, que me van a entrevistar e eu que non son ninguén, pero bueno. Por favor. Algo contarei. No, para empezar, claro, eu descubrín a ULA, porque xa me falara dela Paco de Positivas, tiven a sorte de ir presentar o meu último poemario, o Tenro Salvaxe, hai uns meses por ali. Tiña moitas ganas de descubrirlo, falárame moi ben, ainda despois me sobrepasou un pouco as minhas expectativas, porque quedei encantado polo espacio, polas dinámicas que se xeran ali, pola túa benvida, pola túa xestión, claro, iso sei, non porque estive ali, pero a esta xente toda que vai escutar este programa ou que quere saber un pouco, vale, que é ULA Librería Social, Maitane, como explicamos a esta xente que é a ULA? Pois mira, ULA a nivel físico é unha librería na Serra de Outes, unha librería rural aquí na Serra, que vende libros, pero tamén ten un espazo, digamos, sociocomunitario onde facemos diferentes actividades. Entón, dende esa base un pouco, pois ULA tería como tres pilares, que sería o primeiro a parte da venda de libros, como a librería, sería esa parte tamén de que ten de parte cultural, ese espazo cultural, sociocomunitario, que pretende un pouco, non? Pois como alimentar esa parte máis de compartir. Pode ser en torno á literatura, que principalmente é, pero tamén dende outros lados, non? Pois como pode ser compartir para tomar un café, falar das cousas da vida, ou como se xeran as conversas aquí na tenda, porque a xente ten sofás e saben que poden vir e pasar a tarde. Que bon. Despois ten outra patiña, que igual é a que aínda non movín tanto, que a parte de formacións, que tamén no ámbito formativo, eu como traballadora social, pois tamén dou formacións, todo en relación aos dereitos humanos, e normalmente, pois bueno, trato que tamén este relacionado á literatura, se encaixa no caso. Esa parte de formación tamén a faz dentro da ULA ou xa son cousas nas que te moves ou na tua contorna? Claro, non, eso xa é fora, digamos. Sería como a parte, a patiña externa do proxecto. Como chegas ti a Serra e a lanzar este proxecto? Había algún proxecto que xa viras e que che serviu de inspiración? Ou foi en plan, vale, vou recoller a miña parte de traballadoras do social, leválo aquí, que mellor que facelo a través dos libros? Como foi, de onde xurde, dejamos a idea? Vale, pois mire, a idea xurde de que eu cheguei a Serra un pouco porque quería, bueno, eu veño do rural no País Vasco e a verdade que se me facía bola vivir en Santiago. Santiago se me facía a gran cidade. Entón, atopei unha casiña aquí en Outes, levaba xa un par de anos vivindo en Outes, o que pasa que traballaba de traidora social en Santiago. E para min a miña vida como que non tiña moito sentido, a verdad, porque ao final habitar o rural non é simplemente vivir, non, ou dormir, sino que habitar o rural... Claro, habitar o rural significa moitas cousas, entre outras, consumir no comercio do rural, facer amizades no rural, non? Habitalo dende outro lado. Entón, é verdad que se me complicaba co traballo que tiña ali, non me tiña moito sentido. E logo tiña na cabeza voltas de que decía, é que a min o traballo social, bueno, cando, a ver se non me enrollo moito, se non disme. Cando... Por favor, aquí temos vale, vale. Cando eu estudei traballo social, lía moito sobre traballo social marxista, traballo social comunitario... porque me parecía que o traballo social, pues bueno, ao final era moi reduccionista, moi asistencialista, un tapaburatos un pouco do sistema, non? Onde parecerá que o sistema funciona ben porque hai certas profesións que están poñendo tiritas todo o rato, non? Correcto. Entón, a min como que non me acababa de encaixar no meu xeito de ver a vida ou no meu xeito de facer traballo social, que non chei da importancia, porque o traballo social comunitario é moi importante. Mais, alén da militancia, non? Pero como un pouco sí, algo máis organizado e científico tamén. Entón, a partir diso, sí que descubrín que eu, cando facía intervención cas persoas, pois se tiña alguna problemática, imagínate, eu traía principalmente con poboación migrante. Entón, sí que notaba, pois que igual eu, claro, eu non vivenciaba o racismo, porque eu son unha persoa eurobranca. Sí. Entón, os libros eran como a miña vía para poder facer intervención, porque de algún xeito podía poñer voz a todas esas realidades que eu mesma non podía plasmar, trasladar, ou que mesmo non era xusto que o fixera. Entón, é como o superpoder dos libros, que xa o sabemos, seguramente todas as persoas que escoitamos isto, pois era un xeito moi bonito de poder facer traballo social. Entón, digamos que a orixe un pouco é esa, e que é unha apaixonada dos libros, e que ter unha libraría é como un traballo soñado, non? Wow. É super bonito. E como foi ese lanzarse? Quero dicir, porque jo, ao final tamén é un proxecto deste calibre, con unha intervención, joder, que non deixa de ser unha aposta na que, bueno, pues, sí que a mí hai modelos de intervención deste tipo, pero sei como foi, digamos, ese espazo, non? Unha vez que tomas a decisión de armalo, como foi a materialización do proxecto? Vale, bueno, a ver, é que eu non penso moitas cousas, eso que quede claro. Non hai como un montón de anos pensando como iba a ser, nada. En xuño, que tamén así aproveito para trasladar, en xuño, creo, sí, foi en xuño, eu fui a unha reunión aquí de persoas de emprendedores, non? Como de emprendimento e tal, que non me gusta nada esa palabra, non me sinto identificada, pero é verdad que, bueno, fui a unha charla e a xente falaba seus proxectos e eu dixen, o sea, se hai proxectos que poden funcionar, porque non pode funcionar o meu. E quedei tomar un café co ADL de aquí de Outes, que é a xente de desenvolvemento local, e como que me animou a dicir, peña, vai pa diante. Entón, eu en xuño xunteime con ese grupo, e se me ocurrió que podía abrir unha librería, e en xullo, finais, xa dixen ao meu xefe do traballo anterior que ia rematar o meu traballo, sí. E de aí a dous meses pues, xa estaba pintando as paredes, así que tampouco wow. moita volta. Wow. E que tal? Como foi esa apertura de portas, a recepción da comunidade? Eu polo que puden ver en primeira persoa, foi moi boa, pero bueno, foi así desde o comezo. Como, como foi ese, de repente, chegar a unha vila, joder, un tamaño medio, pequeno, como pode ser a Serra, chantar esa idea aí, como foi as primeiras persoas que entraron pola porta? Pois mira, agora mesmo penso para atrás e digo, que pánico, porque é como que son cousas que no momento non pensas. No día da apertura eu estaba, vale, a ver, a pintura xa, borrei toda a pintura que había no chan, teño libros, claro, empecé con menos libros, pero teño libros. O primeiro día xa non funcionaba TPV, como que había, e eu pensaba que quen iba a estar, pois eran 4 gatos, que íbamos a estar ali comendo biscoito de tortilla, e xa está. E a verdade é que xa o inicio foi moi guai, porque veu moita xente a inauguración. Sí que teño a sorte de ter moitas amizades artistas, entón viron bailar dúas amigas miñas do circo e veu tamén unha amiga que toca música. Entón, como que fixemos aí unha inauguración un pouco chuliña, veu o meu pai axudarme tamén, cas tortillas e todo iso. E un pouco sin pensar moito, como foi todo ata agora, pois vai indo, non? Como que igual as veces cando non pensas moito cala a estrategia perfecta, pois as veces funciona. E de momento... E a partir de aí, eso, todo co pasar dos meses, quero dicir, porque vale, alguén pode chejar o primer día, ver que tal, e dicir, ui, pois isto aquí eu non pinto moito, e xa non volvo a entrar. Pero, a sensación é que sí que se xerou comunidade, non? O sea, o que había comunidade que se activou, polo menos. Non sei, como foron eses meses, non? Ahora xa, porque... Ahora sí que se fixe un ano, claro, de botar a andar. Ah, sí. Sí, en novembro, 30 de novembro. Ainda aí quedan un par de besecicos. Entón... pois... Sí, perdón, esa muerte. Eso, quero dicir, ahora, despois dese inicio, como é a túa relación así coa comunidade? Como está insertada, digamos, a ULA? Pois, mira, eu sempre falo super ben de Outes porque, é verdade, que eu non podo dicir o contrario. A ver, a xente que teña outra experiencia, pero é que eu, dende que cheguei, xa, empezando dende a aldea que cheguei, eso, primeiro ano, O Nadal non tiña con quen pasalo, pasei no cos meus veciños. Qué guay. Eso parecía que me deixaban comida na porta todo o rato. Que dir, dende o principio foi brutal. Entón, claro, cara a librería, pois tamén foi increíble, que dende o inicio que empecé, e claro, empezou todo como co primeiro día, ca festa, no, de inauguración, e xa veu tantísima xente que dixen, jo, que guai, e despois que tiña medo, digo, va, a ver que valeiro, igual hai silencio, e que todas as actividades funcionaron ben, por suposto, hai actividades que abriron pois cinco persoas, pero que para min está estupendo, mentras valores as cousas dende a calidad non a cantidad, que, total. É que creo que no rural non nos podemos permitir valorar as cousas dende a cantidade, xa non temos valor pola cantidad, entón... E que tal, o sea, quero dicir, tamén, o sea, ti lanzas ese proxecto, pero tamén a comunidade, o ser partícipe, tamén vai modificando e tamén vai levando cara aos seus terreos, non? Quero dicir, como que notas así desto de a comunidade de ir solicitando, non? Porque sei que, por exemplo, en clubs de lectura, tamén, eso, pois, de saber que hai alguén que, contabas, bueno, unha rapaza que escribe ciencia ficción preto da ULA e que agora tendes un club de lectura de ciencia ficción, non sei, cosas deste tipo. Sí. Claro, é que a min cando me din, "Jo, Maitane, que guai o que montaches", e digo, "Que montamos", porque realmente este espazo é vale, eu son unha persoa que paga as contas, que fai os cartéis, ese tal que chama xente, pero do resto o fai a xente, a comunidade. Entón, bueno, eu creo que a clave foi un pouco facer un punto de partida sen medo, botarse un pouco a piscina e cousas que non funcionaron, así nada, e cousas que funcionaron moi ben. Entón, o que dís, ao final, a partir da xente que vas coñecendo, hai xente, aquí temos en Outes, bueno, un montón de xente, e, bueno, Outes arredores, que tamén ven xente de Noia, Esteiro, Muros, xente moi potente a nivel de literatura, moi potente a nivel incluso de interese cara a literatura, entón acaban propoñendo cousas. E ahora que, por exemplo, presentacións de libros, pois es que foi só, pouquiña xente tiven que chamar eu, e como que xa se moveu un pouco arredor da comunidade que se xerou. E desto, dentro, falabas, non? De saber a que pagas facturas, a que fai a gestión e todo iso, de todas as tarefas que faz, non sei, como conviven, como as equilibras, quero dicir, porque por un lado faz de dinamización, non? Do cultural, do espazo, tamén faz de libreira, tamén faz de administradora, como conviven todo iso? Hai algunha que estés, en plan, esta, ojalá podera desfacerme dela, ou... Pois mira, a verdad que eu nacín cunha virtude, teño moitísimas faltas, unha virtude son as habilidades sociais, e as habilidades sociais salvanche moito de cando metes a zoca. Entón, non para meter a zoca, o que pasa que, pois bueno, ao final entro unha cousa e outra, pois, por exemplo, na parte, eu son moi mala para os números, para a orden, o sea, son super desordenada. Entón, bueno, pois que chegas á tenda e esta tenda chea de caixas, libros polo chan, pois perdón, pero que hai, ¿no? Así como parte do espazo final tamén a identidade de que da persoa que o leva, non? Non pois é o que hai, o que podo ofrecer e que non queira coller. Pois genial, pero... E a parte administrativa, diría que a peor levo é a parte de xestión de facturas, administrativa, e a que menos me gusta tamén. Diría que esta resposta é bastante común en calquera persoa que teña un proxecto así. Pero que ao final, eso, tamén comeche un tempo que dicir que ao final, corríxeme, pero eres tía que xestiona por completo todo o que vai ao redor da aula, non? Fora desas intervencións de xente de fora que ven con actividades e demais, pero ao final tamén é unha carga de traballo para ti a nivel xa só de comunicación, de disponibilidade do espazo, todo eso. Sí. Como, non sei, cantas horas ao día lle dedicas a librería? Pues, eu digo sempre que traballo menos que traballaba antes, o sea, igual non a nivel de... Pero como traballas no que che gusta, adícase todo o tempo, non? O sea, eu veño aquí e traballo todo o día, non hai un momento que non traballe. Agora, pois, ao día vais ou menos 7 horas e media, o que pasa é que traio 6 días, non? Entón, é como que se compensa aí menos os sábados que pecho pola tarde. Pero, bueno, é moito e non é, porque sarna con gusto, que non quero, quer dizer, non quero romantizar o traballo, eh? Se pudiera traballar 2 días, traballaría 2 días, e abajo el trabajo e todas as cousas, bueno. Pero é verdad que, ao final, quer dizer, se o meu traballo é, pois, pola maña levando, teño a xenda, non? Anoto, teño que facer o pedido, teño que facer tal... Sí que é certo que agora iba un pouco pois ca corrente, non? Pois vou facendo isto, igual esquecía. Teste que disculpar moito ca xente, porque igual esqueces un pedido, bueno, por ter unha mala organización, non? Que tamén a organización é algo que se vai definindo co tempo. Vas, e agora pois sí que cada vez vas creando unha rutina, digamos, de recursividades que claro. Se van. E como son tantas cousas, sabes que pasa? Que eu movome moi ben na multitarea. Porque teño, bueno, moverme moi ben a multitarea e nunha tarea soa non me movo tan ben. Entón eu creo que neste caso, pois, venme ben, por moito que Cando as estás veces cansa da pense. parte administrativa, pois poste con outra cousa, que se non Sí, saltas. tal cal, Sí. tal cal. Ou esquezo que estaba da administrativa fai 5 minutos, esquezo, e de repente xa estou facendo pedidos ou facendo cartel, e logo volto, dei a 3 días, digo, ah, como estaba outro día facendo da administrativa. Oi, Pero bueno. falando de pedidos de administración, de diferentes tarefas, tamén de recepción, como foi a recepción do... Hubo recepción por parte do gremio libreiro? Eso, como foi iso tamén? Pois mira, eso foi bonitísimo, porque eu, claro, a idea de ir ás feiras foi sobre todo aprender, porque ao final, de feito, bueno, levo facendo devolucións dende a feira que acabou fai 1000 anos ata hoxe, porque non teño unha boa organización, as cousas como son. Que pasa? Que vou ás feiras e observo que sei, pois, estou aí observando como traballa Antón, ou estou observando como traballa Lola, non? Vas observando como a xente que leva moitísimos anos neste oficio. De feito, Lola de AENEA, que se xubilou de Libreira, que eu dicía outro día, Lola, que para min que te xubiles é como tan bonito, porque como que é posible, non? Como que é Sí. posible xubilarse de Libreira, entón, que non me queda moito, pero bueno. Entón, claro, moi, é moi bonito, porque aprendes moito, e a acollida foi super boa, eh? Super, super boa. A xente, Sí. o sea, aí, por exemplo, que sorprendeuche algunha cousa ou da algunha cousa que non esperabas, digamos, da propia labor como libreira, que dixeras, ostras, eu non sabía que isto iba a funcionar así. Ou hubo tamén esa acollida a nivel informativo de coller a gente que che collera por banda e dicir, mira, Sí. isto vai así, vai así, vai asá, cuidado con isto, cuidado con isto outro. Sí, que, por exemplo, con tema de asinaturas nas feiras ou así, eu metín demasiadas asinaturas, claro. Asinaturas tamén, bueno, é un tempo que tens que dedicar a un autor, é un tempo que tens que dedicar a outras cousas que non son a propia feira, non? Entón, sí que, por exemplo, esa parte, pois o ano que ven igual outro un poquinho máis, vou ser máis selectiva, igual co que levo, bueno, que super contenta con todas as que levei, pero é verdad que levei moitas. Entón, como esa parte, logo che van dicindo tamén, pois, o que sei, pois así falando, non? Ai, pois bueno, claro, eu levo moito libro en galego, porque é a posta que teño, e ves que igual, pois, outras librerías non levan tanto, e dis, bueno, vas vendo. Eu creo que é inteligente especializarse, especialmente en feiras, porque se temos todos o mesmo, Sí, non pode sei. ser, por lo menos como persona que vai a feiras así como a comprar, ¿no? Tal. Sí que se agradece iso, de que cando vas a unha caseta que sexa unha que entendes claro de que te están amosando, ¿sabes? Non Tal sei. cal, tal cal. Era como esa parte, de feito, antes de ir, o que a miña idea era, vale, eu que obxectivo teño? Facer moito diñeiro? Non vai pasar. Porque son as primeiras feiras, non me coñece ninguén, así que non vai pasar. Entón, vale, pois que teño que facer moi bo marketing, non? Que sepan ben que o que poden atopar na librería. Entón, pois, especializoime moito en libros, pois, de ámbito social, e así, porque un pouco que máis podo controlar eu tamén, non? Polo meu traballo, pola miña profesión. Entón, pois, especializeime e funcionou, porque moita xente, pois, me pediu, pois, fíxome pedidos online, que tamén é algo que quero como mover un pouco, que é máis complexo. Bueno, ten o seu aquel, o sea, a feira, bueno, encantoume, o sea, é moito esforzo, pero é super bonito. E por exemplo, de aprender de outros libreiros, o máis importante que me levei destas feiras foi de Gonzalo, de Cartabón, por o tema das cestas que leva cos libros, o sea, se acabaron as caixas de cartón para min. Vale. As cousas. Sí, ao final xa Todo. cuestión Temas de prácticas. logística. De logística pura, dura, Sí, claro. total. Ostras. Que peor se me da, claro. E que tal? Alguna anécdota, sí, quero dicir, porque ao final pasa un lote de xente por la tua caseta. Quero dicir, Sí. alguna cousa que se sorprenderá da alguén que pasou e che comentou alguna cousa ou... Pois a ver, anécdotas si teño como positivas e negativas xerais, que negativas que moita xente dicía, ah, oh, isto é todo en gallego, isto todo non sei que, non, non, podes atopar alguna cousiña polo medio tal. Bueno, ya. Ui, isto é moi moi de izquierdas, moi Ay, sí, tal. Sí, moito. E a xente non ten vergoña, eh? Non, non, din, xa está. E eu así, bueno, xa está, non ostras, pasa nada. tío. Tampouco hago que decir, pois sí, non vou traer aquí o Mein Kampf, sabes? Non a vender, pois non. Ostras. E debo Pero, pasarme de... Sí, perdón, pero... no dijo que é o máximo malo que pasou, ¿no? Así de algún fachilla perdido por veo catro letras xuntas, eso se supoño que tamén lle Sí. conmociona, quero decir, ver que hai cousas escritas e como, oh, cuidado. Sí. E o importante de apostar polo galego tamén, eu creo, ¿eh? Porque sí que... Bueno, dá máis información da que pensamos, máis aló dos libros. Despois, a parte boa, pois, bueno, é que veu tantísima xente tan interesante, pero sobre todo mocidade. Mocidade que mercou ensaios super difíciles e super concretos sobre temáticas. O sea, eu quedei como moi contenta co futuro, porque creo que a mocidade que temos agora, que xa non sei que xeración toca, estou perdida, creo que ben potente, máis do que pensamos. Ostras, tío, que bo. Joder, pois pues eso é moi boa nova, que decir, de sempre se anda aí co tema de que a mocidade anda un pouco desorientada e perdida, pero bueno, que bo. Volvendo así, o falábamos agora da dinámica, ¿no? De traballo tal, por exemplo, pasou verán de feiras, que entendo que é un pouco unha dinámica máis extraordinaria do que o cotián, non? Tal. Agora, volve setembro, volta ás aulas e demais, a xente xa, todos está todo o mundo xa de volta na casa, como a que di, a xente que pode estar fora, vaya, o sea, que decir, xa, incluso entendo que tamén vai... Sí, volta rutinas. Volta rutinas, xa non hai tanto turista na costa, non? Tamén, que decir, que ajo que tamén se nota. Como é un luns para ti, un día normal de traballo? Quero dicir, empeza a semana, tes moi compartimentados, digamos, os días, os luns, fajo este tipo de tarefas administrativas, xunto todo aí. Ou ir apagando lumes, ou como é? Pois gostaria de dicirche que sí, pero como son super caótica, eu chego e, pois, a velas vir. Digo, ai, mira, é verdad que teño que facer o carteliño para o mes que ven para tal. Ou teño que facer o pedido. É verdad que os lunes pola mañan xusto fago pedido de libros semanais. De pedidos que me fai a xente. Vale. As veces fago un par de días, depende da cantidad de pedidos que haya. Pero, porque aquí sí que funciona moito baixo pedido para non ter como un hacha de libros na tenda e tampouco teño capacidade agora mesmo, así de sinceramente, económica para ter a tenda chea, porque ao final é unha inversión moi grande. Claro. E tampouco me interesa, pero bueno, máis alo diso. Porque claro, eso, a idea de que os libros están en depósito, entón aos libreiros, libreiras non lles custa nada, non é tan así, lojo, o sea, a maior é de bajarse anticipadamente. Como funciona, digamos? Depende da editorial ou da distribuidora? Como é un pouco esa historia? Pois mira, normalmente case editoriais... Se queres contar, quero dicir que a mellor isto é secreto de profesión... Non, isto sí que me encanta contar, hai as vicisitudes da... Sí, sí. O sea, no sector libreiro podes funcionar o directamente case editoriais, ¿no? Que moitas delas utilizan unha plataforma distribuidora, unha empresa distribuidora, porque senón é moito traballo... Entón, cando traballas con editorias pequeniñas, por exemplo, que dicías antes Paco Macías, non? Pois con Positivas ou con Cuarto de Inverno, pois sí que ao final che envían libros en depósito, que ti vas pagando según vas vendendo. Esa parte, por exemplo, é unha parte que eu teño que ter un poquinho máis de orden e que estou aprendendo e metendo a zoca moitísimo, porque claro, teño que estar pendente do que vendo, do que non vendo, de avisar para que me cobren, bueno, este tipo de cousas que tens que coller, porque se son moitas editoriais... Se te diversifica moitísimo o traballo, ao final. Claro, non é tanto o volume, sino a diversidade, que teñas de moitas diferentes, claro. Exacto. É mellor ter 20 libros dunha editorial que 20 de 20 editoriais, ao final, non? Para elevar ese control, ¿eh? Logo é mellor ter de todo, pero prefiro a ese nivel. E despois, o tema é que cada distribuidoras, pois imagínate, cobranche normalmente pois, a 30 días, a 60 días, entón ti faz un pedido, eu pido agora 300 euros de libros, normalmente a semana pido, pois eu que sei, uns 160, 200 euros en libros. Entón a min cada 30 ou 60 días, depende o que teñes falado, cobrancho. E logo che fan depósitos para cousas especiais, pois eu que sei, para feiras, cando abres, sí que che fan depósito, depósito de apertura, non? Porque non tes tampouco aínda como para tal. Entón vas falando, pero normalmente, claro, pagas facturas moi altas todos os meses en el sentido de que, claro, son libros que entran e libros que saen. Tens que estar moi atentas de evolucións. Porque Se devolves... Claro, que aparte esa de control de fluxo de caixa, non? Esto de liquidez tamén ten que ser bastante complicado. Sí. Porque, por un lado, tes uns que son nunha modalidade, outros noutra, que non é unha cosa tan... Exacto. E cada un de un distribuidor diferente. Igual hai un libro que pides en dous distribuidoras e tes que... ter ben anotado a que lo pediches para devolver. Bueno, xa xa, en eso é no que me ta zocado moitísimo, ¿eh? O sea, aí teño que aprender. Claro, despois entendo que despois tamén hai cousas que ti queres ter na túa librería, non? Que entendo que digas ti, acabas esta cousa dunha editora que non teño, vou no pedir. Sí. E o mesmo, eso por un lado, cousas que ti buscas, pero tamén haberá cousas que as editorias se presentan para ou a unha persoa que sea comercial ou a través de tal, dicir, interésase ter isto, e aí ti tamén tes que tomar decisións dos títulos que queres ter e tamén incluso das cantidades, que tamén ten que ser unha cousa bastante... Sí, claro, ao final, eu creo que ao final non acabas pensando moito, pero sí que no que dís están os servicios de novidades. Entón, hai editoriais ou distribuidoras que te poden enviar o servicio de novidades. Entón, tes como todas as novidades a principios de mes, como dúas veces ao mes, dos libros novos que van saindo. Eu teño só eso con dúas galegas, pero non me encanta porque tens que estar moi atento tamén ás devolucións, claro, porque senón acabas gastando un pastizal en novidades que igual non vendes porque publicase moito ao final, non? E claro, está moi ben, pero bueno, hai libros que igual non se encaixan no proxecto ou, bueno, hai libros de todo. Claro, tens que estar atento de andar a devolver o que non queres. Claro. Entón, sí que é un pouco complicado. Como iso de, o sea, que decir, de... O sea, porque hai esa tiranía da novidade, pero tamén esa parte de cousas que ti che mola, que che gustaría que tuvieran un poquillo de saída, non? Entendo por ese lado. Uh-huh. E como é esa forma de convivir, joder, non sei como dixecho isto, co interese da xente, quero dicir, de ti saber que tes uns libros que son en plan de, joder, collín isto, tío, que a mí me flipa, ese é super interesante, o que está mostrando este autor, e de repente ver que non ten saída e que a xente che ven pedindo a Son Soles ou Nega, sabes, así. Sí. Con todo, bueno, para Son Soles ou Nega. No, quero dicir, que ao final... Que vas vendo cousas así e tal, como levas esa parte? Pois mira, esa parte igual é a que peor levo, no sentido de que eu aquí teño moi pouquiño de bestseller e así, non é que non, quer dicir, sí que teño bestsellers ou que gañaron o premio ou que sexa, pero non me gusta moito como esa parte da literatura comercial. Entón, como non me gusta, pois non me sae tela na tenda. Que pasa? Que sí que é certo que algo tes que ter, entón, máis que mirar por que tipo de libro, miras un pouco pa que tipo de público, pois se ven alguén que lle gusta a novela negra, pois tes que ter algo para ofrecerlle. Entón, que pasa? Que o bonito... Bueno, a mí, se me queres facer feliz, ven atenta, pregúntame, que me recomendas para unha persoa? Tanto xa tantos anos, gustalle isto? Porque para mí o traballo da libreira é ese, non? O sea, ti fas unha selección, traballas moitas horas para ter unha selección moi concreta de libros que ti consideras que son increíbles, entón, claro, é como que confían na túa profesionalidade. Pero bueno, se non sempre teres a opción tamén de se queres este en concreto, pídocho. E normalmente os libros chegan ao día seguinte ou dai a dous días. E como é a labor tamén de prepararse esas recomendacións? Porque entendo que hai unha parte que obviamente que ti lees, pero tamén entendo que hai unha parte pois será de clientes ou de outras fontes das que vas bebendo do que vai interesando e demais. Como equilibras todo eso? Sí, pois mira, falaba na feira cos libreiros, non? Que cando és libreiro estudas moitos libros, pero o que é ler por prazer casi non che dá tempo. Ao final, entre, por exemplo, cos clubs de lectura agora teño que ler 4 libros ao mes pos clubs. Uh-huh. Entón xa, digamos que o tema de estudar ou de lerme todo o que teño en tenda, pois é inviable, o sea, ningún libreiro leu todo o que ten en tenda. Entón, o que faz ao final é... Teño escoitado iso, non? De libreiros que che di, en plan, hai anos que non leo un libro entero, que é como que ao mesmo tempo que desenvolvedes un tipo de capacidade para ler anaquiños de libros e xa estar ubicados, digamos, non? De por onde vai isto, a quen lle pode ir. Sí, a quen lle pode encaixar. O sea, ao final, sí que cando van chegando, vas botando un ollo, non? E vas vendo un pouco, porque os libros dan moita información, máis alo da propia historia que se conta, a nivel estético, a nivel de en que idioma ou de que xeito está escrito, a nivel, bueno, a moitos niveis. Entón, claro, aí sí que tens que ter claro o que tes e para quen é. Porque o que non pode pasar é que porque hai unha portada que é moi colorida, te consideres que para 10 anos e de repente estás vendendo algo para 16. Sí. Entón, como que está esa parte de estudar os libros moito e estar atento ao que se está movendo. Que pasa? Que cando che gusta non supón tanto esforzo. E sobre todo non ter medo ao non, de cando alguén ven, o tes, pois mira, non o teño, pero consigo che o teño aquí mañá. Ou o teño aquí pasado. E pásache xa de coller algún libro de primeiras, e xa, ahora que xa vas tendo, xa é un ano, xa vas conocendo a toda a comunidade lectora, deixa de dicir, este libro é para tal persoa. Este voy cando veña teño que recomendar a tal porque Sí, muitísimo. De eso pasa dende a miña parte e dende a parte tamén das persoas que veñen mercar. Hai moitos libros que eu descubrín gracias a que a xente que ven me dixo, ah, pois tes que ler este libro, e ese sí que os leo, ¿eh? Eso sempre sí que os leo, porque ando son recomendacións e non pasou que non fora un libro boísimo, ¿eh? Qué bo, Entón vas qué bo. descubrindo moita literatura, sí, Al final, moi tamén bonito. unha, non, unha libreira, o sea, unha librería, perdón, chega a ser tamén algo grande gracias a, tamén a xente lectora que tamén na vai conformando, non? De alguma forma. Sí, Qué bo. outro día non sei con quen falaba, pero dicía, claro, que ao final o comercio local, especialmente comercio local rural, especialmente comercio local a nivel de librerías, non, como está o libro e todo isto, creo que ao final dependemos moito da militancia literaria e de consumo. É a xente que decide e aposta polo teu proxecto. Entón, claro, a xente tes que coidala moito. Qué bo. Porque... Jo, falabas ahora dos clubs de lectura, cantos tes activos? Tes 4, dixestes, o agora mesmo. Sí, agora está en activo o de persoas adultas, o de 7 a 12 anos e o de fantasía. E despois tamén estou coordinando agora o da Deputación de Coruña de Igualdade, Ah, que ese vale. sí que é un club de lectura online. De Entón, 7 a aquí en 12 tenda ahora anos. mesmo temos tres. Sete ¿Eh? a 12 anos, tío, qué guapo. De 7 a Es, a 12. mellor, mira, é a miña Sí. alegría, ¿eh? Eso Sí. sí, pues estou practicando os meus anos de monitoreo de lecer e tempo libre, que vamos. ¿Qué tal? ¿Qué les Son lo mola? máximo. ¿En qué anda esta repasada? Pues es que son increíbles. Bueno, es que aquí tenemos una rapada increíble, así, voy a hablar así todo el rato, pero para mí que como extraescolar decidan ir a un club de lectura, o Qué botella. sea, estamos 7, 8 nenos, creo que esta no va a empezar algún más. Jo, está muy guay. También xogamos a tope. Pues el otro día que limos o de microalgas, pues preparé un xogo de microalgas contra toxinas y estuvimos ahí como competindo, a ver quién tiña máis toxinas, quién máis algas, como que ya das imaginación. Pero veñen con libros súper aprendido y súper lido. Es Qué bote. muy chulo. Qué bote. Va a salir cosas boas. Guay. Jova, he dicho antes, o de ciencia ficción era de fantasía, muller, que me equivoqué, era a escritor de fantasía. Eso tamén, como xurde? Porque eso sí que, claro, xa non é unha cousa. Alguén que pasou pola librería dixo, ou foi a proposta túa de dicir, que te parecería montar? Pues mira, eso foi porque aquí temos unha escrita de fantasía, como dicías antes, que Cristina Carou, ela vivía en Canarias, bueno, non vou contar a súa vida tampouco aquí, pero bueno, e agora veu vivir aquí outra vez, de retorno a Galicia, e veu presentar o seu libro aquí á librería, e un pouco falando e tal, ela dixo, mejor, pois igual facer algo de fantasía, tal, estaría xenial. Entón, o que se preparou ao principio foron como as dúas sesións para falar de fantasía, pero como concepto. Sí, Porque a falaba así. fantasía é moi... Claro, é que con fantasía moi complexa, non é o mesmo ler unha Úrsula K. Le Guin que lerche, o que sei, calquera outra cousa de fantasía romántica, entón tes que ver un pouco que tipo de grupo se xera, non? E cal é o rollo que levan un pouco. E a verdade é que foi xeñal, porque xa o grupiño dende o primeiro día cadrou moi ben, con todos os gustos, con todo o tema de fantasía, e ¿En qué xa agora en andan? ¿En outubro qué andan? ¿En empezamos... cadra esta xente? ¿En qué tipo de ¿En qué tipo de literatura? fantasía? Pues mira, gostei moito fantasía romántica ou fantasía, pois o que se falan moito de crepúsculo De ou falan deste crepúsculo e tipo todo. de... Vale. Vale. Esa Qué bo. fantasía por aí. Agora o libriño que imos ler, que agora non lembro o título agora, pero é como de fantasía cousi desta, así como que moi bonitiño, moi Ah. tal. Ostras. Sí, señor. Sí, moi Jo, mira. guai, eh. ¿Qué canta xente hai metida no club de fantasía? Pues no club de fantasía estamos agora 6 ou 7. Wow, Por bravo. aí, moi Buah, guai, eh. qué E no de pasada. persoas adultas, pues claro, depende da lectura, pero hubo veces pues que estivemos 5 e outras veces 12, sabes, depende do tal. Aí E o teu voume cambiar de sitio, Samuel, porque se me está agotando a batería, Ah, pero vale. Sí, pero perdón. mira, así tamén vemos a librería, joa. A Sí. mierda, os hago un tour. Listo, listo, eso está. Cal é o teu papel nos diferentes clubes, non? Porque falas, a mí, no, no de pequenos reactivaste a túa visión, o sea, o teu rol de monitora, non? Por exemplo, no de fantasía é máis facilitadora, digamos, para o espazo para Cristina, para que o arme, pero no resto, digamos, ou equivócome con esta idea, cal sería máis ou menos o teu papel nos diferentes clubes? Pois sí, o meu papel ao final é un pouco facer de enlace de todo. Entón, por exemplo, de fantasía, nas primeiras dúas sesións, o que fixemos foi un pouco charlar. Entón, a primeira sesión foi falar, pois que vos gusta? Entón, eu ia facendo preguntas e iban como respostando e poñendo en común. E o segundo día, que xa como que xa igual non ia funcionar outra vez, charlar por charlar, non? Preparei como unha caixiña con papéis, preguntas relacionadas a, pois, cal é a túa triloxía favorita, que personaxe crees que sería, non? Pois todo relacionado á fantasía, pero un pouco tamén como para fomentar a conversa. No resto de clubs, a verdad, que sí, pois facilitar un pouco a sesión, non? Pois si realmente hai días para todo, pero se realmente igual a lectura non foi moi profunda, pois tes que andar a facer un pouco de preguntas e sacar un pouco de jugo, outras veces xurde só porque lles encantou o libro, entón, pois fala que te falan, e claro, canto máis confianza hai, pois menos problema é o tema da dinamización. Pero sí, foi un pouco o que eu fago sempre, eu trato de que a xente se quere propoñer ou se quere ser a dinamizadora, que está ese espazo, pero se ninguén o quere coller, o colleu. Básicamente, é como está sendo agora. Que bo. Que bo. Jova, quería ver, mira, vou enseñar esta xente a túa web para que a teñan ubicada. Porque, bueno, aparte das túa, podenche buscar por ou la librería social nas diferentes redes sociais, non? Por lo menos en Facebook e Instagram, sí. Está, pero, bueno, eu recomendo a xente que vaya a ulalibreriasocial.com, vou poñer aquí o banner para que a xente este ubicada. Aparte a web, que xa define bastante o proxecto, tamén poden ir vendo aí a xenda que vas tendo de... Mira, poñer aquí o librería social, perdón, estaba escribindo. www.social.com tamén podes ir vendo aquí as actividades que tes que o tema de actividades é unha locura o que armas. hai librerías que están asentadísimas, están que non teñen pero ni a terceira parte ou a cuarta parte de todo o que vas armando, ¿no? Non sei se queres comentarnos así algunhas cousas que vayas a ter así no a bote pronto. Bueno, hai unha na que participo este venres que no, podemos aproveitar para comentar se si queres, que as afinidades selectivas... Mira, tamén vou compartir así o cartel. Estou facendo aquí un guirigai de compartir de arriba para baixo. A ver se se ve o cartaz así. Aí está. O afinidades selectivas. Non sei se queres comentar un poquinho así de en que vai consistir isto. Pois, mira, ao final isto xurde un pouco de que ti me diseches e me poñer o mérito en ti tamén. De que existen unhas axudas, ¿no?, do Ministerio de Cultura para fomentar un pouco o intercambio literario en diferentes linguas, digamos, do Estado español, non, en este caso. Entón, pois, un pouco aproveitando que esa... Dende o Ministerio de Cultura se financa, bueno, non? Págase o tema da viaxe, e de dormir, do aloxamento e tal, pois foi un pouco, pois, de raíz de iso, decir, hai que aproveitar isto e traer alguén que sexa, pois, xenial, e aproveitar a traer alguén, pois, de canto máis longe, mellor, non? Entón, aí foi que cadrou que me comentara esa de Mireia Calafei tamén, que vende Barcelona, e, pois, ao final é un encontro poético, no que eu tampouco vou dicir moito, en el sentido de que, pois, que esta xente nos vai a sorprender, onde se vai compartir un montón de poesía, un montón de conversa tamén, e que creo que é unha experiencia estupenda tamén para escoitar poesía noutro idioma, como é o catalán neste caso, para tamén darlle as gracias e agradecer que unha persoa como Mireia Calafei, que venden de Barcelona, se mova ata Outes a facer poesía, que xa me parece poético en sí mesmo, e pouquiño máis, pois ao final todos estes eventos es que son maravillosos, pois a túa presentación foi increíble, tamén a xente marchou super contenta, e ao final a poesía tamén é algo que igual non estamos acostumadas a consumir, ao non ser que esteamos no mundillo, entón facilitar o consumo poético, vou chamalo así, a xente que igual non se pode achegar de xeito autónomo é un privilexio, así que moi guai. Está guai, está guai. Non sei se tens alguna cousinha máis así a bote pronto así nas vindeiras semanas que queiras así comentar. Isto xa pasou, tens unha afinidade selectiva. Mira, por exemplo, este que puxetes agora é o do sábado, despois de, bueno, día seguinte que vides vos, que son os cafés de conversa de mulleres interxeracionais, que isto é, bueno, a actividade premium que temos aquí na librería, Conta. É un mamarracheo, pero bueno, lo pasamos genial. Xentámonos, pois, mulleres entre 25, 26 e ata 90 anos, a falar de cousas que nos competen na vida, como pode ser a maternidade ou a non maternidade, como pode ser, pois eu que sei, estivemos falando dos tóxicos, fixemos un obradoiro, non? Bueno, obradoiro como charla informativa sobre como vivir sen tóxicos, porque temos unha rapaza que é alérxica aos tóxicos. Cada mes vai sendo unha temática diferente. Empezamos en xaneiro e non parou, excepto no verán, ata agora que retomamos. Qué e cada bueno. mes hai unha temática diferente. E neste caso, imos empezar con lugares máxicos da nosa infancia. Entón, imos falar sobre aqueles lugares, bueno, pois que para nós son importantes e que nos levan aos recordos da infancia. Entón, imos pois, beber té, café, comemos galletas Qué e bueno. falamos moitísimo. De feito, vou que adiantar agora porque senón non dábamos para comer. Solapabas unha cosa que a outra. Tal cal. E despois o 19, bueno, tendes máis presentacións, o 19. Sí, presentación, imos de excursión. Excursión co club de lectura, non? Deste club de lectura que falábamos. Sí. O seguinte que está subido o club de lectura dos peques. Dos sí. pequenos, que bom. Hai cousiñas de outubro xa, como club de lectura de fantasía, alguna presentación máis, pero bueno, vou como poñendo así a modiño, según aí recomendamos subindo. A xente, volvo a poñer por aquí, ulalibreriasocial.com, que aí poden enterarse de todo, e tamén, eso, que pese, desde aí ten ligazón ás túas redes sociais, pois pues, cada un está aí en unha, que queira seguirse, aí ten a posibilidad de facelo, aí está. Non sei se algunha cousinha máis que queras comentarnos, Maitana, así antes de despedirnos. Pois nada máis que un millón de gracias a xente que vai escoitar isto, que non sei eu que decir, bueno, non vou pecar aquí de queixarme, pero é como que moitas gracias ás persoas que apoian os proxectos pequeniños, que apoian as librarías tamén, porque dá igual que sexa no rural, que sexa na cidade, pois a literatura hai que mantela, porque é o que define a nosa historia. Entón, moitas gracias ás persoas que participan e que son parte da comunidade da ULA, se xa de xeito máis presente ou máis, non? Dende as aforas. E gracias a ti, sobre todo, Samuel, por contar conmigo pa empezar outra vez a xornada conmigo, por considerarlo interesante, que tamén me parece moi guai. Eu, en serio, que desde que descubrimos estamos enamorados da ULA, de como... sobre todo polo... Jo, porque ves moitas cousas que teñen vontade, pero falta, o sea, vontade nisiquera, pero que lles falta alma, tío. A ULA ten unha alma que rebosa por todos lados. Va a pasar, recomendo a todo mundo que teña a sorte de pasar por ali pola serra ou pola zona, que se está en horario de apertura, que se chexen hasta aí hasta ULA, coñecervos, porque é unha chulada. E que próximos pasos, unha última pregunta, que próximos pasos ou soños visualizas para ULA nos vindeiros meses, anos, como se gustaría que avanzase? Juan Cousiña, así que teñas en mente que se estea roendo aí. Que dices como unha persoa moi pouco ambiciosa, pero bueno. Pois mira, para min o ideal sería pois, que a comunidade vaya crecendo, non? Pois que de algún xeito a ULA en algún momento pois poida ser un negocio tamén, non? Pero que se xa rentable, porque se non é rentable, pois igual ten que cambiar o formato, non? Ou ser diferente. E que se siga mantendo que está ata agora, que non tocaría nada. Nada, deixa como nada, está. Nada. Así. Que veña máis xente pola porta se lles apetece, esa. Pois parece genial, jo. Maitane, Odito, moitísimas gracias. Moitísimas gracias, foi un placer terche por aquí. Gracias, Samuel. Nada, aos demais, lembrar que, bueno, isto está se facendo desde o Salto, recordamos a todo mundo que se pode escribir o salto.gal, aí tendes a web para, bueno, xa conocedes, obviamente estades aquí por iso, pero, e desde aí podes suscribirvos, está facendo unha labor moi importante, sobre todo con cousas e atrocidades tan grandes como que está pasando no interior do país. Recordade, Altrinón, en un paso, que non lle deixemos dar un paso a esa xente, por favor. Nada, volveremos en principio no mes de outubro, ainda non sei que data, teño unhas cuantas persoas convidadas, pero teño que cadrar aí as axendas desta xente, avisarei, podedes tamén velo a través da solo a parte do aviso que sae nas redes do Salto, a través da miña newsletter en paris.gal, podedes entrar aí, suscribirvos á newsletter, xa tamén mando aviso coas ligazóns as horas para seguir todo isto. O día 2 estarei na ULA, o sea, terei o prazer de volver a ULA este venres. E nada, tamén nos podemos ver por aí tamén, que o 27 deste mes estarei na Galería Maraca de Vigo presentando o Pifostio. E o 28 de setembro estarei no Hotel Literario Bela Fisterra co poemario O Terno Salvaxe, acompañado de Fernando Castro Paredes, que presenta tamén o lanzador de Coitelos. Esta é toda a mía... todo o que tiña que vender aquí. Nada. Quero de pouco. Darvos as gracias a todas e a todos por seguir o programa e por as boas palabras que me están chejando, que pasei o verán e sorpréndeme, aínda que xente me veña de falar do tema do programa. O sea, quero dicir, como, guau, que está pasando aquí? Porque no fondo estou aquí nesta habitación, estou aquí neste cuartiño, eu fajo este programa, falo cunha persoa e de repente pues, hai xente que se suma e que mostra apoio tamén e de agradecer. Nada, Maitane, moitísimas gracias e os demais, vémonos no seguinte programa. Un saúdo.